organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 15 sierpnia, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Na Wisłostradzie zamiast aut wielka defilada, trwają obchody Święta Wojska Polskiego. Stop betonozie i patodeweloperce, dziś wchodzą w życie zmiany w prawie budowlanym. Małpia ospa globalnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, ogłosiła WHO. Na ten moment czeka wielu miłośników wojskowości i polskiej armii. W Warszawie właśnie rozpoczyna się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Na trybunie honorowej są m.in. prezydent i premier, a wzdłuż Wisłostrady tysiące widzów z całego kraju. Jest tam również nasza reporterka Agata Król. Jak wojsko reprezentuje się w dniu swojego święta? Znakomicie, jeszcze samej defilady nie ma, oczywiście wszyscy na nią czekamy, ale właśnie defilada ma pokazać siłę polskiej armii i to, jak zmienia się jej oblicze, a więc zobaczymy w sumie 220 sztuk najnowocześniejszego sprzętu służącego obecnie polskiej armii. To będzie taki sprzęt jak wyrzutnia HIMARS, system Patriot, czołgi Abrams, K2, Czarna Pantera, będą rosomaki i inne transportery, wozy, pojazdy, moździerze i armatohaubice, a ja osobiście, ale nie tylko ja, bo też wiele osób tutaj zgromadzonych, czekamy na to, co wydarzy się na niebie. To będzie 80 statków powietrznych, a wśród nich myśliwiec piątej generacji F-35 w towarzystwie polskich F-16. Wielozadaniowych samolotów myśliwskich broniących polskiej przestrzeni od 18 lat. Będzie też Herkules, największy samolot transportowy w polskiej armii. No i oczywiście śmigłowce. Ten pokaz i na ziemi, i na niebie oglądać będą prezydent i premier, członkowie rządu i parlamentarzyści, i to na trybunie honorowej, a wzdłuż Wisłostrady tysiące ludzi z całego kraju. I proszę posłuchać, jakie mają oczekiwania, jeśli chodzi o ten dzisiejszy dzień. Chcę zobaczyć nasze uzbrojenie, czy rzeczywiście jest takie duże i silne. Chciałbym zobaczyć wojsko nasze, przede wszystkim samolotów tych i śmigłowców. Przyjechaliśmy z małej miejscowości z Niechanowa. Na pewno będzie dużo samochodów, wozów opancerzonych, no przelot zobaczymy w końcu. No myślę, że atrakcji będzie. A ponieważ jest to Święto Wojska Polskiego, to na koniec zostawiłam to, co najważniejsze, a więc w przemarszu Wisłostradą weźmie udział ponad 2,5 tysiąca żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. To dzisiaj jest ich święto i razem z nimi będą maszerować mundurowi naszych krajów sojuszniczych. Będą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii, będą przedstawiciele Eurokorpusu i Centrum Szkolenia Sił Powietrznych NATO. Agata Król, dziękujemy bardzo za relację. Od dziś wchodzą w życie zmiany w przepisach prawa budowlanego. Nowela ma powstrzymać zjawisko tak zwanej patodeweloperki czy betonozy. W założeniu ma być wygodniej, między innymi dla mieszkańców budynków wielorodzinnych. Zwiększy się minimalna powierzchnia lokalu mieszkalnego, mówi sekretarz Okręgowej Rady Lubelskiej Izby Inżynierów Budownictwa Tomasz Jabłoński. 25 metrów kwadratowych będzie wynosiła minimalna powierzchnia użytkowa jednego lokalu użytkowego w nowo projektowanych budynkach wielorodzinnych. Tutaj chodzi o to konkretnie, że przepis ten ma przeciwdziałać budowie i sprzedaży takich lokali jako użytkowe, które potem są wykorzystywane jako mieszkalne. Mówiąc krótko, no, unikamy tych takich klitek, bo no, nie da się praktycznie w tym normalnie funkcjonować. Dzięki nowelizacji, według ekspertów, łatwiej będzie też zabudować działkę o nietypowym kształcie. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła małpią ospę globalnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Wirus rozprzestrzenił się z Demokratycznej Republiki Konga do sąsiednich krajów Burundi, Kenii, Rwandy i Ugandy. Dyrektor generalny WHO Tedros Ghebreyesus powiedział, że skoordynowana międzynarodowa reakcja jest niezbędna, aby powstrzymać ogniska choroby i ratować ludzkie życie. Wczoraj w tej sprawie zebrał się Komitet do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Wykrycie i szybkie rozprzestrzenianie się małpiej ospy we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, a także ujawnienie jej w sąsiednich krajach oraz możliwe dalsze rozprzestrzenianie się w Afryce i poza nią są bardzo niepokojące. Prowadzenie najwyższego stopnia alarmu WHO ma doprowadzić do przyspieszenia badań, zwiększenia finansowania oraz współpracy w celu powstrzymania choroby. Wirus małpiej ospy może rozprzestrzeniać się poprzez bliski kontakt. Zwykle jest łagodny, w rzadkich przypadkach śmiertelny. Powoduje objawy grypopodobne. Na ciele pojawiają się wypełnione ropą zmiany. Jan Olencki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Minęła 14.10 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. This Charming Man, rok 1983. Dzisiejszą audycję nie bez przyczyny rozpoczął zespół The Smiths. Dwa tygodnie temu ukazała się debiutancka płyta amerykańskiej grupy Bridget Calls Me Baby. Niektóre piosenki z debiutanckiego albumu tego zespołu właściwie od razu nasuwają skojarzenia z Morrisseyem i The Smiths. Postanowiłem więc przypomnieć dziś nagrania artystów inspirujących się twórczością The Smiths. Właśnie z różnych dekad. The Smiths to jeden z najważniejszych zespołów gitarowych lat 80., więc temat jest praktycznie niewyczerpywalny. Ale na dziś przygotowałem ponad 20 nagrań, w których można usłyszeć wpływ albo The Smiths, czy też konkretnie gitarzysty Johnny'ego Marra, ewentualnie wokalisty Morrisseya. Na początek, oczywiście już po tym wstępie wykonania grupy The Smiths, utwór, który powstał, no może na podstawie, w pewnym sensie na podstawie This Charming Man, odwołujący się właśnie do tego tytułu, a konkretnie mowa o grupie Blur i fragmencie płyty The Great Escape. To drink away their gloom, he sat me down, and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that way. Charmless Man, przebój grupy Blur z roku 1996. odwołujący się do utworu tekstowo i też samym tytułem, do utworu, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, czyli This Charming Man. A teraz już będziemy słuchać chronologicznie, żeby to jakoś uporządkować. Zaczynamy od lat 80. Pierwsze, najwcześniejsze nagranie będzie dotyczyło grupy z Hull. Zespół, w którym na gitarze basowej grał późniejszy Fatboy Slim, dlatego że wcześniej nazywał się po prostu Norman, nadal się nazywa Norman Cook, a później przyjął pseudonim artystyczny Fatboy Slim. Mowa o grupie The House Martins. What a good place to be. Don't believe it. To speak a different language and it's never something you to me. Don't believe it. Oh no, cause it's never something you to me. No, oh, oh. It's another night up with a boss, following in footsteps, overgrown by moss, and he's hard to me. Good women grow on trees, and if you catch them right, they will land upon the knees. Where they open all the wallets and they close all the minds, and they love to buy you all a drink. And as we ask all the questions, and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never something happened to me. Don't believe it. Oh no, cause it's never something happened to me. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no, cause it's never something happened to me. Don't believe it. Don't believe it. Something happened to me. Don't believe it. Something happened again. Again and again. Something happened again. And again and again. Something happened again. The House Martins, utwór Happy Hour, trzecie miejsce na brytyjskiej liście przebojów w roku 1986. Teraz posłuchamy również dwóch zespołów brytyjskich, londyńskich wręcz. Mianowicie będą to grupy, które nagrywały dla wytwórni Sarah Records. To była taka oficyna wydawnicza, która w latach 80. i 90. skupiała sporo artystów grających muzykę indie popową, gitarową, taką dosyć przyjemną, a jednocześnie trochę alternatywną. I tu już będziemy słyszeć w większym stopniu, mam nadzieję, wpływ The Smiths i samego Morrisseya. The Field Mice i Another Sunny Day. Why do I call it?

Another Sunny Day i You Should All Be Murdered, a wcześniej The Field Mice i Emma's House. Dwa niezależne przeboje z roku 1989, firmowane nazwą wytwórni Sarah. Amerykańscy artyści też inspirowali się twórczością The Smiths, choć oczywiście znacznie rzadziej niż brytyjscy. I teraz taki właśnie przykład, duet Everything But The Girl. Mało kto podejrzewa duet Everything But The Girl o inspirowanie się piosenkami Johnny'ego Marra i Morrissey'a, a jednak rok 1984 i piosenka Never Could Have Been Worse. Wracamy do Wielkiej Brytanii i za chwilę posłuchamy zespołu, w którym wokalistką była kobieta, czyli pierwszy żeński głos w dzisiejszej audycji, grupa The Sundays. That you ran for all I loved you for. Calendars Za nami dwa niezależne przeboje roku 1990. The Sundays i Here's Where the Story Ends oraz The Trash Can Sinatra's Obscurity Knocks. Teraz przeniesiemy się do roku 1995. Posłuchamy zespołu, w którym kilku muzyków inspirowało się grupą The Smiths i wokalista, czyli Brett Anderson, i basista, i gitarzysta, czyli Bernard Butler. Bernard Butler oczywiście głównie się inspirował grą gitarzysty Johnny'ego Marra. No nieważne. Suede, płyta debiutancka, utwór Sleeping Pills. Anderson przy mikrofonie, Bernard Butler na gitarze. To była grupa Suede ze swojego debiutanckiego, jednocześnie jednego z najlepszych albumów, zatytułowanego po prostu Suede. Pierwsze miejsce na liście przebojów bestsellerów albumowych w Anglii i nie tylko. A teraz posłuchamy kolejnego zespołu, w którym wokalistką była kobieta, Sonia Madden konkretnie, a grupa nazywała się Echo Belly. Również pochodziła z Londynu, tak jak Suede, i w roku 1995 wydała swój drugi, najważniejszy album, pod tytułem On, na którym znalazła się z kolei piosenka zatytułowana King of the Curb. Sonia Madam przy mikrofonie, Glenn Johansson na gitarze. To istotne dlatego, że jak wiadomo, zespoły, w których byli gitarzyści inspirujący się grą na gitarze Johnny'ego Marra, no często właśnie te zespoły brzmiały trochę podobnie, no bo wiadomo z innej strony, że gitara jest bardzo ważnym elementem składu zespołów rockowych. Ogólnie rzecz biorąc rockowych. Alternatywno-rockowych również. Teraz posłuchamy amerykańskiej grupy braci Catererów, Josha i Matta. Grupa nazywa się Smokin' Pops, a jeden ze swoich największych przebojów wydała w roku 1995 na singlu, również na albumie Born to Quit. The Smoking Pogues. To na zakończenie jeszcze ze Szkocji Belen Sebastian. I was surprised, I was happy for a day in 1975. I was puzzled by a dream that stayed with me all day in 1995. My brother had confessed he was gay, yet took the heat off me for a while. He stood up with a sailor friend, made it known upon my sister's wedding day. Got married in a rush to save a kid from being deported. Now she's in love. So touched, I was moved to kick the crutches from my crippled friend. She was not impressed, 'cause I cured her on the Sabbath. I went to confess. When she saw the funny sight, we introduced my child bride to whiskey and gin. Do whiskey and gin. To promocja.